2. ทุติยวรรคหมวดที่2สัตตะชตินละสูตรว่าด้วยชติน7คน222สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วประทับนั่งที่นอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรสมัยนั้นชตินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกาสาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริการต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงห่มพระภูษาเฉลียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวาณพื้นแผ่นดินประนมมือไปทางชตินเจ็ดคนนิกรนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วก็ทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนที่โกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประเสนที่โกศลลำดับนั้นเมื่อชตินเจ็ดคนนิครนเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกาสาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็ดคนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหันตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกามครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาทาจรนจันอันนำมาจากแคว้นกาสีทรงมาลาของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีเงินทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าคนพวกนี้บรรลุอรหัตมรรคมหาบพิตรศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันศีลนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาบพิตรความสะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการเจรจาความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาบพิตรกำลังจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายกำลังนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาบพิตรปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาปัญญานั้นจะพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจจึงรู้ไม่ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม ยากที่จะรู้เรื่องนี้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของข้าพระองค์เป็นบุรุษสอดแนมเป็นสายลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมาข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้นคงชำระล้างละอองธุลีนั้นแล้วอาบน้ำสะอาดดีรูปไล้ผิวดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมได้กามคุณห้าบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้รู้ดีไม่ควรไว้วางใจใครเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจใครเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริการของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วนักบวชเหล่านั้นผู้ไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอกแวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกดุจตุ้มหูดินและเหรียญโลหะครึ่งมาศกหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้สัตตะชตินมาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปัญจราชสูตรว่าด้วยพระราชา5พระองค์223เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชา5พระองค์มีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเป็นประมุขผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบรรดาพระราชาเหล่านั้นบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระบางองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระบางองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโผฏฐัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายในขณะนั้นพระราชาเหล่านั้นไม่อาจตกลงกันได้พระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสกับพระราชาเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามความข้อนี้กับพระองค์พระองค์ทรงพยากรณ์แก่พวกเราอย่างใดพวกเราจะพึงจำคำพยากรณ์นั้นไว้อย่างนั้นพระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วต่อมาพระราชา5พระองค์นั้นมีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเป็นประมุขเสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้ง5องค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมได้กามคุณ5ได้รับบำเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโผฏฐัพพะเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรที่สุดแห่งความพอใจนั่นแลอาตมภาพกล่าวว่าเป็นยอดแห่งกามคุณ5รูปเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนรูปเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยรูปเหล่าใดรูปอื่นจากรูปเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนา รูปเหล่านั้นเป็นรูปที่ดียิ่งสำหรับเขารูปเหล่านั้นเป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาบอพิษเสียงเหล่าใดมหาบอพิษกลิ่นเหล่าใดมหาบอพิษรสเหล่าใดมหาบอพิษโผฏฐัพพะเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโผฏฐัพพะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดำริเต็มรอบด้วยโผฏฐัพพะเหล่าใดโผฏฐัพพะอื่นจากโผฏฐัพพะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าเขาก็ไม่ปรารถนาโผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นโผฏฐัพพะที่ดียิ่งสำหรับเขาโผฏฐัพพะเหล่านั้นเป็นโผฏฐัพพะยอดเยี่ยมสำหรับเขาสมัยนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตุอย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจันทนังคลิกะเหตุนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิดลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมชื่อโกกนุชบานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังหอมอยู่ฉันใดท่านจงดูพระอังคีรสะผู้ไพโรจน์อยู่ดุจดวงอาทิตย์รุ่งโรจน์อยู่ในอากาศฉันนั้นลำดับนั้นพระราชาห้าพระองค์นั้นทรงให้จันทนังคลิกะอุบาสกห่มผ้าห้าผืนทันใดนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าห้าผืนเหล่านั้นปัญจรัชสูตรที่สองจบ 3. โทนปากสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารพนานหนึ่ง124เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารที่หุงด้วยข้าวสารธนานหนึ่งทรงอึดอัดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปิสดางของพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกสุทัศนะมานพมาตรัสว่ามานี่สุทัศนะเจ้าจงเรียนคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคและจงกล่าวในเวลาที่เราเสวยกยาหารอันหนึ่งเราจะให้ค่าอาหารแก่เจ้าวันละ100กหาปณะสุทัศนะมานพรับสนองพระดำรัสพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะแล้วเรียนคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวในเวลาที่พระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยพระกยาหารว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงดำรงอยู่ได้โดยเสวยพระกยาหารทนานหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่อยมาต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลมีพระวรกายกระปรี้กระเปร่าทรงลูบพระวรกายด้วยฝ่าพระหัตถ์ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงโทนปาคสูตรที่3จบ4ปฐมสังฆามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่1 125เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงชนะพระเจ้าประสิทธิโกศลฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอัตรบาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานพระเจ้าประเสนที่โกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงชนะพระเจ้าประสิทธิโกศลฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธมีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวฝ่ายพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีวันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างนี้จักบรรทมเป็นทุกข์ตลอดราตรีนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้วมีใจสงบย่อมนอนเป็นสุขปฐมสังฆามสูตรที่4จบ5ทุติยสังฆามสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่2 126ครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตุรงคินีเสนาออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธ และได้จับเป็นเชลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคิเนเสนายกมารุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศลทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธทรงจัดจตุรงคิเนเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีก็ทรงจัดจตุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธกับพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงชนะพระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธและได้จับเป็นเชลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงยึดพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคธแล้วทรงปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนจะแย่งชิงได้เท่าที่การแย่งชิงนั้นจะเป็นไปได้แต่เมื่อใดคนเหล่าอื่นมาแย่งชิงบ้างเมื่อนั้นผู้แย่งชิงนั้นจะกลับถูกเขาแย่งชิงไปเพราะว่าบาปยังไม่ให้ผลเพียงใดคนพาลย่อมสำคัญว่าบาปเป็นผลดีเพียงนั้นแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนพาลย่อมประสบผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบและผู้โกรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไปทุติยคามสูตรที่5จบ6ทีตุสูตรว่าด้วยพระธิดา127เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรลำดับนั้นบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับแล้วกราบทูลณที่ใกล้พระกันของพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระนางมาริกาเทวีประสูติพระธิดาแล้วราชบุรุษกราบทูลอย่างนี้แล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ไม่ทรงเบิกบานพระทัยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลไม่ทรงเบิกบานพระทัยจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามหาบอพิษผู้เป็นใหญ่กว่าปวงชนแท้จริง แม้หญิงบางคนก็ยังดีกว่าขอพระองค์ทรงชุบเลี้ยงไว้เถิดหญิงผู้มีปัญญามีศีลบำรุงแม่ผัวพ่อผัวดุจเทวดาจงรักภักดีต่อสามียังมีอยู่บุรุษที่เกิดจากหญิงนั้นย่อมแก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิพย์ได้บุตรภรรยาดีเช่นนั้นก็ครองราชสมบัติได้ที่สุดสูตรที่6จบ7ปฐมอัปปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่1 128เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบอพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้ามีอยู่พระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้าคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าไว้ได้คือความไม่ประมาทรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่ชั้นใดมหาบพิตรทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าคือความไม่ประมาทก็ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลเมื่อปรารถนาอายุความไม่มีโรควรรณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความยินดีอย่างโอฬารต่อไปพึงทำความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองเทระชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าปฐมอัปปมาทสูตรที่7จบ8ทุติยอัปปมาทสูตรว่าด้วยความไม่ประมาทสูตรที่2 129เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระเจ้าประเสนที่โกศลประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคิดคำนึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ผู้หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดอย่างนี้ว่าธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั้นแลเป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นธรรมที่อาตมาภาพกล่าวไว้ดีแล้วนั่นแลเป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวมหาบพิตรครั้งหนึ่งอาตมาภาพอยู่ที่นิคมของหมู่เจ้าสักยะชื่อว่านักครกะในแคว้นสักกะมหาบพิตรได้กล่าวกับอาตมาภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งอาตมาภาพกล่าวว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์

เมื่อปรารถนาโภคะยิ่งขึ้นไปบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสองทีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าทุติยอัปปมาทสูตรที่8จบ9ปฐมอปุตตกะสูตรว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตรสูตรที่1 130เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขหบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้วข้าพระองค์ได้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วจึงมาเข้าเฝ้าเฉพาะเงินเท่านั้นมี8ล้านส่วนเครื่องเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงอันหนึ่งขหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารนี้คือบริโภคปลายข้าวกับน้ำผักดองได้ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้คือเครื่องนุ่งห่มเนื้อหยาบที่ตัดเป็น3ชิ้นเย็บติดกันได้ใช้ยานพาหนะเช่นนี้คือใช้รถเก่าๆกั้นร่มทำด้วยใบไม้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นอสัตตบุรุษได้โภคะมากมายแล้วไม่ทำตนให้มีความสุขสำราญไม่ทำมารดาบิดาให้ได้รับความสุขสำราญไม่ทำบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขสำราญไม่ทำทาสและกรรมกรให้ได้รับความสุขสำราญไม่ทำมิตรและอมาตย์ให้ได้รับความสุขสำราญไม่ตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องต้นมีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขและเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโภคะเหล่านั้นของเขาที่มิได้ใช้สอยโดยชอบอย่างนี้พระราชาทั้งหลายริบไปบ้างโจรทั้งหลายปล้นไปบ้างไฟไหม้บ้างน้ำพัดไปบ้างทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักนำไปบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยมหาบพิตรในถิ่นอมนุษย์มีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ำใสเย็นจืดสนิทใสสะอาดมีท่าน้ำดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนไม่ตักเอาไปไม่ดื่มไม่อาบหรือไม่ทำตามที่ต้องการเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำที่ไม่ได้ใช้สอยโดยชอบนั้นพึงเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยแม้ฉันใดมหาบพิตรอสัตตบุรุษได้โภคะมากมายแล้วไม่ทำตนให้ได้รับความสุขสำราญเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่มิได้ใช้สอยโดยชอบย่อมเสียไปเปล่าโดยไม่มีการใช้สอยฉะนั้นเหมือนกันมหาบพิตรส่วนสัตตบุรุษได้โภคะมากมายแล้วทำตนให้ได้รับความสุขสำราญทำมารดาบิดาให้ได้รับความสุขสำราญทำบุตรและภรรยาให้ได้รับความสุขสำราญทำทาสและกรรมกรให้ได้รับความสุขสำราญทำมิตรและอมาตย์ให้ได้รับความสุขสำราญตั้งทักษิณาอันมีผลในเบื้องต้นมีผลอันดีมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ไว้ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายโภคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยโดยชอบอยู่อย่างนี้พระราชาทั้งหลายก็ริบไปไม่ได้ โจรทั้งหลายปล้นเอาไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็พัดไปไม่ได้ทายาททั้งหลายผู้ไม่เป็นที่รักนำไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาที่ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่ามหาบพิตรในที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านหรือนิคมมีสระโบกขรณีซึ่งมีน้ำใสเย็นจืดสนิทสายสะอาดมีท่าน้ำดีน่ารื่นรมน้ำนั้นคนตักไปบ้างดื่มบ้างอาบบ้างทำตามที่ต้องการบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำที่ใช้สอยอยู่โดยชอบนั้นชื่อว่ามีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าแม้ฉันใดมหาบพิตรสัตบุรุษได้โภคะมากมายแล้วทำตนให้ได้รับความสุขสำราญเมื่อเป็นเช่นนี้โภคะเหล่านั้นของเขาได้ใช้สอยอยู่โดยชอบย่อมมีการใช้สอยไม่เสียไปเปล่าฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าน้ำเย็นในถิ่นอมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้สอยย่อมเหือดแห้งไปฉันใดทรัพย์ที่คนชั่วได้แล้วตนเองไม่ได้ใช้และไม่ได้ให้คนอื่นใช้ก็เสียไปเปล่าฉันนั้นส่วนวินยูชนผู้มีปัญญานั้นได้โภคะแล้วย่อมใช้สอยและประกอบกิจการงานเขาเป็นคนอาจหาเลี้ยงดูหมู่ญาติไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ปฐมอปุตตกะสูตรที่9จบ10ทุติยะอปุตตกะสูตรว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตรสูตรที่2 131ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแต่ยังวันถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลดังนี้ว่าเชิญเถิดมหาบพิตรพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้วข้าพระองค์ให้ขนทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรนั้นมาไว้ในพระราชวังแล้วก็มาเข้าเฝ้าเพราะเงินเท่านั้นมี10 ล้านส่วนเครื่องเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงอันหนึ่งข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้บริโภคอาหารเช่นนี้คือบริโภคปลายข้าวกับน้ำผักดองได้ใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเช่นนี้คือนุ่งห่มผ้าเนื้อหยาบที่ตัดเป็น3 ชิ้นเย็บติดกันได้ใช้ยานพาหนะเช่นนี้คือใช้รถเก่าๆกั้นร่มทำด้วยใบไม้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิตรข้อนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องเคยมีมาแล้วข้าบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นได้สั่งให้จัดเตรียมบิณฑบาตถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตักขรสิกขีว่าท่านทั้งหลายจงถวายอาหารบิณฑบาตแก่สมณะแล้วลุกจากอาสนะเดินจากไปภายหลังได้มีความเสียดายว่าอาหารบิณฑบาตนี้ให้ทาสหรือกรรมกรบริโภคยังดีกว่านอกจากนี้เขายังปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุอีกด้วยมหาบพิตรด้วยผลของกรรมที่คหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นสั่งให้จัดเตรียมอาหารบิณฑบาตถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตักขรสิกขีเขาจึงบังเกิดในสุคติสวรรค์7 ครั้งด้วยเศษผลแห่งกรรมนั้นเหมือนกันได้เป็นเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้และถึง7 ครั้งมหาบพิตรด้วยผลของกรรมที่คหบดีผู้เป็นเศรษฐีนี้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วภายหลังได้มีความเสียดายว่า อาหารบิณฑบาตนี้ให้ทาสหรือกรรมกรบริโภคยังดีกว่าเขาจึงไม่คิดอยากบริโภคอาหารเป็นอันมากไม่ได้คิดอยากใช้ผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นอันมากไม่คิดอยากใช้ยานพาหนะอย่างโออาไม่คิดอยากบริโภคกามมคุณห้าที่ดีๆมหาบพิตรอันหนึ่งด้วยผลของกรรมที่ข้าบดีเศรษฐีนั้นปลิดชีวิตบุตรน้อยคนเดียวของพี่ชายเพราะทรัพย์สมบัติเป็นเหตุเขาจึงถูกไฟเผาอยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีด้วยเศษผลของกรรมนั้นเหมือนกันทรัพย์สมบัติที่ไม่มีบุตรอันรับจึงถูกผลเข้าคลังหลวงนี้เป็นครั้งที่เจ็ดมหาบพิตรก็บุตรเก่าของข้าหาบดีเป็นเศรษฐีนั้นหมดสิ้นแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สะสมไว้ในวันนี้ข้าหาบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นถูกไฟเผาอยู่ในมหาโรรุวนรกพระเจ้าประสิทธิโกศลทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าหาบดีผู้เป็นเศรษฐีบังเกิดในมหาโรรุวนรกอย่างนั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นมหาบพิตรข้าหาบดีผู้เป็นเศรษฐีบังเกิดในมหาโรรุวนรกแล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าข้าวเปลือกทรัพย์เงินทองสิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาสกรรมกรคนรับใช้และผู้อาศัยที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นเขานำไปไม่ได้จำต้องละทิ้งไว้ทั้งหมดอันหนึ่งบุคคลทำกรรมใดทางกายทางวาจาหรือทางใจกรรมนั้นแลเป็นสมบัติของเขาทั้งเขาจะนำกรรมนั้นไปได้อันหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปดุจเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้าเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าทุติยะอปุตตกสูตรที่10จบวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัตตะจติมสูตร 2. ปัญจราชสูตร 3. โทนปากสูตร 4. ปฐมสังคามสูตร 5. ทุติยสังคามสูตร 6. ทีตุสูตร 7. ปฐมอัปปมาทสูตร8ทุติยะอัปปมาทสูตร9ปฐมะอปุตตกะสูตร10ทุติยะอปุตตกะสูตร